Եթերում սպորտմոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Ողջունում ենք մեր մարզասերուն կնդիրներին, խոստանում, որ մեր նախատոնական թողարկումը նույնպես հագեցած կլինի։ Ողջ տարվա ընթացքում մենք փորձում ենք լուսաբանել բոլոր սպորտային միջոցառումները, տաղավար հրավիրել հաղթանակներ գրանցած մարզիկներին, հպարտանալ նրանց հաջողություններով եւ ինչու՞ չէ, շատ բան սովորել նրանցից՝ սպորտային բնավորության, կամային հատկանիշների եւ փոխնդոտներ հաղթահարելու առումով։ Մեր մշտապես պայքարող ազգի զավակները փոքրուց են սովորում, որ հեշտությամբ ոչինչ չի տրվում, եւ որ սպորտային հաջողությունը միայն աշխատասիրության, ծուլությունը հաղթահարելու, ցավին դիմանալու եւ մի շարք այլ գործոնների միավորումն է։ Սպորտն ապրելակերպ է, որը կարող է փոխել մարդուն ու ի հայտ բերել նրա մեջ հատկանիշներ, որոնց մասին ինքն անգամ չէր էլ կասկածում։ Չեմպիոնների կոչումներով թե առանց դրանց սպորտը սովորեցնում է հաղթանակ տանել առաջին հերթին ինքդ քո հանդեպ, այնուհետև ոչինչ անհնար չէ։ Ողջ տարվա ընթացքում մեր զրուցակիցների մեծ մասը հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոցի սաներն ու նրանց մարզիչներն էին, ովքեր հաղթանակներ գրանցեցին, մեր երկրի անունը լսելի դարձրին և հպարտության նոր առիթներ տվեցին։ Տարվա ամփոփումով իմ զրուցակիցն է հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրեն Կարեն Մելքումյանը։ Ներկադրությամբ հանրապետական մանկամարզական մարզադպրոցում գործում է 29 խումբ 9 մարզաձևերից, 272 մարզիկներ են պարապում խմբերում և նրանց հետ աշխատում են 21 մարզիչներ։ Այս տարի ուսումնական տարին համատելով անցած տարվա հետ ունենք ավելի շատ հաջողություններ տարբեր մրցաշարերում, որտեղ մասնակցել են հանրապետական մարզադպրոցի սաները, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության մրցումներում, առաջնություններում, այնպես էլ միջազգային, ինչպես նաև Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություններին։ Ես կուզենայի ընդհանուր մարզաձևերով նշել, որ մարզաձևերից հիմնական առաջխաղացումը մեր մարզադպրոցում։ Սկսենք սամբո մարզաձևից, որը մեր հանրապետությունում զարգացած է և հիմնական խմբերը գործում են մարզադպրոցում։ Սամբո մարզաձևի մարզիկները մի շատ մրցումներ են մասնակցել Ռուսաստանի Դաշնությունում և աշխարհի առաջնություններում, վերջին օրինակը նոր մասնացել են աշխարհի կադետների առաջնությունում և Իսրայելյանը, մեր մարզադպրոցանը, գրավել յուրօրինակ մրցանակային տեղը։ Եվ տարվա ընթացքում այս մարզաձևից ունենք հաջողություններ։ Ձյուդո մարզաձևից կնշեի, ինչքան որ պարավում են ես մարզադպրոցում իմ տարիների ընթացքում, առաջին անգամ մեր մարզիկը կարողացավ մասնակցել ձյուդո մարզաձևից Եվրոպայի պատանիների առաջնությանը, ճիշտ է, տեղ չգրավեց, բայց մասնակցությունը այդ մրցմանը մեծ հաջողություն էր մեզ համար։ Եվ պատրաստվում ենք, որ միգուցե հետագայում ավելի լավ արդյունքներ կունենանք, որովհետև ձյուդո մարզաձևը օլիմպիական մարզաձև է և մեծ հույսեր ենք կապում այդ մարզաձևի հետ։ Ինչ կախված այդ մարզաձևի և սամբոյի բազաների հետ, բազաները բաց են, սամբո մարզաձևը պարմունքներից հակասում Դինամո մարզադահլիճում, իսկ ձյուդո մարզաձևից 3-րդ դպրոցի և 11-րդ դպրոցի մարզադահլիճները հոյակապ մարզադահլիճներ են, որտեղ պարապունքներ են հասկացնում։ Թեթև ատլետիկայի մասին կնշեի, որ մեր թեթև ատլետները նույնպես մեծ առաջխաղացում են ունեցել այս մարզաձևից, նու միջազգային մրցաշարի մասնակցելուն, բայց հիմնականում մասնակցել են Հայաստանի Հանրապետության առաջնություններին, կան մարզիկներ, որոնք գրավել են առաջին տեղերը, երկրորդ և երրորդ մրցանակային տեղեր, վերջում էլ մասնակցել Թերանում կայացած Թերանի համահայկական խաղերում և ելի առաջնային տեղեր են գրավել մրցանակային տեղեր։ Միայն թեթև ատլետիկայի մարզաբազայից խոսելիս մի քիչ նեղվում եմ, որովհետև թեթև ատլետները հիմնական ձմեռային պատրաստությունը և եղանակային վայթ պայմաններում չեն կարողանում պարապմունքները նորմալ կազմակերպել։ Ի ուրախությունս մեզ կասեի, որ մի երկու ամիս առաջ մեզ նվիրատվության կարգով նվիրեցին Ստեփան Կերտ քաղաքում Վարդան Մամիկոնյան 7 հասցեում գործող մարզասրահը, թեթև ատլետիկա մարզաձևը մի քիչ ձմեռային պայմանները լավացավ, որովհետև այնտեղ գործում է մարզասրահ, մարզասարքերով պարապմունքները թեթև ատլետները չեն կատարում։ Հիմա այդ մարզասրահում կարողանում են այդ վարժությունները կատարել։ Ես զգում եմ թեթև ատլետներից ոչ մի մասնակցել ուսումնական տարվա ընթացքում։ Խոսելով ազատ ըմբշամարտի մարզաձևից, ճիշտ է, ազատ ոչ ըմբշամարտը նույնպես օլիմպիական ձև է, բայց մեզ մոտ մեկ մարզի չի աշխատում, պարտաճանած մարզի չէ, լավ աշխատանքները կատարում, ունենք մարզիկ, որոնք մրցանակային տեղի են գրում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջնություններում եւ Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունները մասնակցելով մասնակցություն ունենում այնտեղ մրցանակային չեն կարողանում գրավել։ Եվ կասեի, որ ազատ ոչի ըմբշամարտով պարավողները տարվա ընթացքում 2-3 անգամ մասնակցել են Ռուսաստանի Դաշնությունում գործող միջազգային մրցումներին, ինչքան մարզիկները մասնակցեն տարբեր մրցաշարերում, այնքան նրանց մոտ մրցացական փորձը ավելի է զարգանում և կարողանում են ավելի լավ մարտեր անել։ Խոսենք մարզադպրոցում գործող թեկվանդոյի խմբերից, ունենք մեկ հաստիկային մարզիչ, որը նույնպես պարտաճանած մարզիչ է, պարապմունքները կազմակերպում են նորմալ, գոհ են նրա պարապմունքներից, նույնպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջնություններում պատանի եկան և Հայաստանի առաջնություններում մեր մարզիկները մրցանակային տեղ են գրավել ուսումնական տարվա ընթացքում և ի ուրախություն ինձ ասեմ, որ վերջին 2 տարում թեկվանդոյի մեր մարզիկները մի շատ մրցաշարերի են մասնակցել Ռուսաստանի Դաշնությունում, մրցումներին Սոչի քաղաքում, Եսենդուկի քաղաքում եւ տարբեր քաղաքներում մասնակցել են թեկվանդոյի տեղերով են վերադարձել։ Թեկվանդոյի վիճակը վաճի։ Խոսենք մեր վոլեյբոլիստների մասին, վոլեյբոլիստուհիների մասին, այսինքն որովհետեւ մեր մարզադպրոցում հիմնական աղջիկներն են պարավում, վերջին մի խումբը տղաներ են գրծել, որ պարավում են, բայց հիմնական աղջիկներն են։ Նույնպես պատանիները Հայաստանի Հանրապետության առաջնություններում տարվա ընթացքում 1-2 տեղ են գրավել, ես գոհ եմ նույնպես վոլեյբոլի պարապմունքներից։ Մարզադպրոցում գործող ֆուտբոլի խումբը նույնպես ոչի տեղեր չունենք ֆուտբոլի խմբից, բայց լի պարապմունքները նորմալ կազմակերպում է ֆուտբոլի խմբակը առողջ ապրելակերպ կարելի ասած, որ նրանք իրենց համար պարապմունքն է առողջ լինելու համար։ Մնացած մարզաձևերն էլ նույն ձևի ոչի պարապմունքները նորմալ կազմակերպում և ես հույս ունեմ, որ եթե կարողանանք պատանիական առաջնություններում էլ ավելի լավ տեղի գրավել, հիմնականը օլիմպիական մարզաձևերից պետք է մի բան դառնա, պարապմունքները, բազաները իրանց վատը չեն։ Պարոն Հոգման, մարզիչների խնդիր կա, ասենք որոշ մարզաձևերում պակաս է լինում, որովհետև շրջաններ են ուզում ուղարկել, որպեսզի շրջկենտրոններում էլ գոնե լինեն ինչ-որ խմբակներ, որոշ մարզաձևերում տարվա ընթացքում ես զրուցել եմ մարզիչների հետ, ասում են, որ քիչ են, կան մարզաձևեր, որ մարզիչներն են քիչ պարզապես, ավելի շատ երեխաներ են կրկելու առումով։ Մարզիչները քիչ չեն, կարող եմ ասել, որ մեր հանրապետական մարզադպրոցում ունենք մարզիչներ Էրնեստ Միրզոյանը սամբո մարզաձևից, Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ է, ունենք մարզիչ թեթև ատլետիկայում Արտուր Արստամյանը, Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ է, ունենք սամբոյից Ազատ Անդրեյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ է, վերջին օրերից նույնպես Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզի կոչում կստանա, և ունենք մեզ մարզիչներ, որոնք իսկականից պատրաստված մարզիչներ են։ Սոսե Բալասանյան, բոլորը գիտեք, սամբո մարզաձևից աշխարհի 7-րդ մրցանակակիր, Աշոտ Դանիելյանը, վարչության պետը նույնպես կրկնակի աշխարհի չեմպիոն, սամբո մարզաձևից մեր մարզիչն է, Իվան Ազիզբեկյանը, Սևգոտի 2-րդ դան մարզիչ է, Արտուր Արուշանյանը, աշխարհի չեմպիոն Կիոկուշին կարատեից, մեր մարզիչները պատրաստված մարզիչներ են և կարամ ասեմ միայն այն, որ կարելի է և այդ գործը արդեն ընթացքի մեջ է, որ մեր մարզիչները վերապատրաստվեն։ Որոշումը կլինի երևի մարզիչներից 15 թվականի եղել է, 14-ին նույնպես գնացել են Հայաստանի Հանրապետությունը, հիմա որոշում ունեմ, որ այստեղ կազմակերպեն այդ ձևի դասեր, որպեսզի նրանց կատարելագործեն ավելի լավ պատրաստ լինեն պարապմունքներ անցկացնելու համար։ Իսկ ինչ կախված է մարզիչները, որ պակաս են, ես դա չի ասի, մարզիչներ կան։ Մեր մարզադպրոցում օրինակ շատ մարզիչներ ուզում են, որպեսզի խմբեր վերցնեն պարաֆեին մեր մարզադպրոցում, քանի որ մեր ժամերը չի հերիքում, հլա որ մեր պետությունը չի կարողանում ավելացնել մարզադպրոցում գործող ժամերի քանակը, պետք է ավելացնեն, չստացվեց, եթե հնարավորություն լինի մեր ժամերը ավելացնել, մենք ունենք մարզիչներ, որոնք կընդգրկեն նույնպես, որպեսզի խմբերը պարապցնեն։ Եվ կասեի, որ մեր մարզադպրոցը այն ձևի կարգավիճակ ունի, հանրապետական մանկապետական մարզադպրոց է, եթե իմանանք, որ շրջաններում, գյուղերում, ինչ որտեղ մարզիչ կա, մասնագետ կա, երեխաները կան, մենք կարող ենք մեր խմբերը պահենք գյուղերում, շրջաններում։ Այսինքն հեռանկարներ կան նաև շրջաններից ընդգրկել երեխաների, որտեղ իրոք շնորհալի սպորտի առումով երեխաներ շրջաններում, գյուղերում շատ կան, որոնց համար հնարավորություն ստեղծել է պետք։ Շրջաններում կան երեխաները, ամեն շրջանում մենք ունենք իրենց մարզադպրոցները, որտեղ գործում են, եւ գյուղերում նույնպես կան խմբեր։ Պարոն Օքման, ինչ խնդիրներ ունի մարզադպրոցը։ Մարզադպրոցի կարևոր եւ հիմնական խնդիրը մարզաբազայի խնդիրն է։ Մենք հիմնականում օգտագործում ենք հիմնական դպրոցների մարզադահլիճները, եթե այդ մարզադահլիճները իրենք արտադասարանային պարապմունքներ անցկացնեն, մենք արդեն դեղ չլինի, որպեսզի մեր պարապմունքները մենք կազմակերպ անցկացնենք։ Ուզենայի, որպեսզի մեր մարզադպրոցը ունենա մեծ համալիր մարզաբազա, որտեղ կընդգրկենք մեր բոլոր մարզաձևերը այդ մարզաբազային պարապելու համար։ Ի ուրախություն մեզ, մեզ տրամադրվեց մարզասրահ, որը կառավարված է, այսպես կարելի ասած, եվրոպական ստանդարտների համապատասխան, թե մարզասարքերով, թե ամեն ինչով։ Ունեն բոքսի ռինգ ընդեղ, մատեր կադրած, բայց հիմնականում այդ մարզասրահում, բացի մեր մարզադպրոցի խմբերից, պարապում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հավաքական թիմի խմբերը։ Ուշուի խումբնա, MMA1-ի խումբնա, Բրոնզկամարտի խումբնա եւ մի քանի խմբեր։ Կան արդեն նախանշված անելիքներ եկող տարում։ Անելիքները շատ են, ես կուզենայի, որպեսզի այս պայմաններից ելնելով այս պայմանները ունենանք մեր մարզադպրոցից այդ 9 մարզաձևերից առաջնային տեղեր Հայաստանի Հանրապետության, եթե աշխարհի, ինչպես նաև Եվրոպայի տարբեր մրցաշարերի հաղթողներ։ Շնորհակալություն Պարոն Օքման, եւ քանի որ մեր հաղորդումը նախատոնական է արդեն, ածնող տարվա վերջին հաղորդումն է, դուք հնարավորություն ունեք նաեւ շնորհավորել եւ ձեր մարզիկներին եւ բոլորին գալիք համանորի արդիվ։ Օգտվելով առիթից, ես կշնորհավորեմ մեր մարզադպրոցի բոլոր աշխատողների, մարզիկների, մարզիչների նոր տարին, կցանկանայի նրանց առողջություն, հաջողություն, եւ որպեսզի այս նոր 2017 թվականին ավելի լավ աշխատեն, ավելի բարեկեղծ աշխատեն եւ ցուսաբերեն բարձր արդյունքներ։ Շնորհավորում ենք նաեւ ձեր գալիքը ամանորը եւ շատ հաղթանակներ մարզադպրոցի սաներին։ Ձեզ հետ սպորտմոլորակ հաղորդաշարն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Արևելյան մարտարվեստներն, ինչպես հայտնի է, աչքի են ընկնում ուժի ու գեղեցկության համադրմամբ, ինչպես նաև օգնում են հոգեկան հավասարակշռության հասնել։ Ուշուն նույնպես արևելյան մարտարվեստ է, իսկ նրա թաուլու ոճի մասին մենք խոսել էինք տարվա ընթացքում, երբ այդ ոճը նոր էր սկսել զարգանալ Արցախում։ Այս ոճի Արցախում միակ մարզիչն Անար Սարգսյանի ու նրա արդեն կայացած խմբերի համար անցնող տարին հաջողակ ու հետաքրքիր էր։ Լսենք մեր զրույցը։ Նանար, ուրախ եմ կրկին ողջունել ձեզ։ Մեր առաջին հանդիպմանը Ուշու մարզաձևի թաուլու ոճը առաջին քայլերն էր անում, հիմա արդեն որոշակի առաջընթաց գրանցվել է, համոզված եմ, եւ 2016-ը առհասարակ առանձնացել է այդ ոճի զարգացմամբ։ Ինչպես կարող եք ամփոփել անցնող տարին։ 2016 թվականի մարտի 17-ից արդեն եղավ խմբի առաջի պարապմունքը։ Սկզբից խմբում կային շատ լավ տվյալներով ու մեծ քանակով երեխաներ։ Կամաց-կամաց խումբը փոխվեց ու ասեմ, որ փոխարինվեց ավելի լավ տվյալներով երեխեքով։ Հիմա արդեն կարող եմ ասել, որ որպես Ուշուի թաուլու ոճի խումբը արդեն կայացած է։ Խմբի մոտավոր արդեն 90% կոսը, այսպես կարելի ասած, տվյալներով որպես թալուի մարզիկներ համապատասխանում են ու արդեն մասնակցել են շատ ցուցադրականների, կոնկրետ հիմա արդեն պատրաստվում են մրցումների, պլանավորում ենք մարտին կազմակերպել առաջին մրցումը, որը կլինի հենց սկիզբը իրենց մրցումների։ Մարտին, որ սկսենք մրցումը, հերթով արդեն շուշուտ մրցումներ կկազմակերպվի ու արդեն կկարողանան աշխարհել դուրս գալ երեխաները թալուի ոճով։ Կարող եմ ասել, որ 2016 թվականը կոնկրետ թալուի համար շատ հաջողակ տարի էր, որովհետև հենց 2016-ին սկսվեց թալուի ոճի գործունեությունը ու կարող եմ ասել, որ այն պսակվեց հաջողությամբ, ես որպես մարզիչ համարում եմ կայացած խումբը։ Կոնկրետ այս ոճը տարբերվում է նրանով, որ եւ տղաները եւ աղջիկները եւ տարբեր տարիքի երեխաները միասին են պարապում, դա ստիմուլ է տալիս նրանց, օգնում է, որպեսզի չկոմպլեքսավորվեն մեծ փոքր տղա-աղջիկ։ Իհարկե, տղա-աղջիկ եւ տարիքային խարա բոլոր բոլոր միասին են պարապմթավորվում ոճում, դա շատ մեծ ստիմուլ է տալիս, որովհետև ասենք, երբ փոքրը տվյալներով ավելի բաց է լինում, քան մեծը կամ հակառակը, նրանք փորձում են իրար նմանվել, այսինքն, եթե փոքրն է բաց մեծը ոճ, մեծը փորձում է փոքրին նմանվել, բա ինչու փոքրը բաց է, ես չէ, կամ հակառակը, այսինքն իրար ձգելով աճում են։ Մրցակցություն կա խմբում ու այսպես մի բան էլ կա խմբում, որ ասենք տղա աղջիկ միասին են պարապվում, տենց բան չկա, որ ասենք աղջիկը ավելի քիչ պիտի վարժություն անի կամ աղջիկը ավելի պիտի զիջի կամ տղան պիտի զիջի, տենց բան չկա, բոլորը իրար հավասար են, նույնիսկ աղջիկները կարող եմ ասել, որ ավելի լավ են թե ֆիզիկապես, թե ճկունությամբ, քան տղաները։ Ընդհանրապես վերջին տարիներին արևելյան մարտարվեստներում միտում կա աղջիկների, աղջիկները ձգտում են ոչ միայն գեղեցիկ լինել, այլ նաև ուժեղ։ Միշտ ասում եմ, եթե ուժեղ ես ու նաև գեղեցիկ, այդ արդեն շատ մեծ ուժ է։ Մեր դեպքում մեր աղջիկները բոլորն էլ շատ սիրուն են, թե տեսքով, թե ներքինով, շատ դաստիարակված, շատ լավ երեխաներ են ու դրա հետ համատեղել փորձում են ուժեղ լինել ու արդեն ստացվում է։ Իդեպ դաստիարակության մասին, մարտարվեստը արևելյանը բնականաբար մեծ ուշադրություն է դարձնում պահվածքին, դաստիարակությանը։ Իհարկե, շատ մեծ ուշադրություն է դարձվում կարգապահությանը, կարգապահությունը նրանք սովորում են, երբ ինչ-որ սխալ բան են անում, մենք իրանց պատժում ենք ու հենց պատժելու միջոցով էլ նրանք սովորում են կարգապահություն։ Ասեմ, որ հենց առաջի օրվանից էլ, որ խումբը բացվեց, եղել են որոշակի երեխայական բաներ, որը խանգարել է պարապմունքների պրոցեսին, բայց շատ շուտ շտկվել է պատժամիջոցներով, որը նրանց և ուժեղացրել է, և արդեն ավելի կարգապահադարձ։ Պատժամիջոցները նույնպես պարապմունքին են վերաբերվում։ Այո, իհարկե, պատժամիջոցները նույնպես պարապմունքին են վերաբերվում, պատժամիջոցները պարապմունքի վարժություններն են հենց, օրինակ նստում են շպագատ կամ ասենք պրես են անում կամ ձգումներ են անում եւ այլն, այդ միջոցներով նրանք եւ սովորում են կարգապահություն եւ ավելի են ուժեղանում։ Իդեպ հիշում եմ մեր նախորդ հարցազրույցի ժամանակ դուք պլանավորում եք նաեւ մեծերի սիրողական խումբ բացել, ինչ կարող եք ասել այդ մասին։ Մեծերի սիրողական խումբը բացվել է հունիսից, ասեմ, որ մեծերի խմբում էլ ունենք շատ լավ տվյալներով աղջիկներ, հիմա նրանց պատրաստում ենք որպես մրցավարտներ, շատ շուտով արդեն կսկսենք ծրագիրը, հենց մարտին, որ լինի Թալուի առաջին մրցումը, մեծերի խմբի սիրողական աղջիկները, որ արդեն պրոֆեսիոնալ են փորձում շարունակեն, հենց կընկնվում են այդ պրոցեսի մեջ ու կլինեն արդեն մրցավարներ պրոֆեսիոնալ։ Ես հիշում եմ, որ դուք ասում եք, տարիքը բոլորովին էլ խոչընդոտ չէ։ Այո, իհարկե, եւ դա մեր մեծերի խմբի աղջիկները հիմա ապացուցում են։ Այսինքն հաջողություններ ունեն գրանցած որոշակի։ Այո, իհարկե, իհարկե։ Շատերը չէ, որ նախկինում սպորտով ավել են կամ բաց են, բնականաբար դժվար է ավելի, բայց ոչ անհնար։ Բայց ես միշտ ասում եմ, տարիքը այն է, ինչ դու մտքում քեզ համարում ես։ Եթե դու 30 տարեկան ես, բայց դու համարում ես, որ 18 տարեկան ես, դու 18 տարեկան ես, ոչ թե 30 տարեկան։ Գախնիկը բացեմ անձամբ, ես մեծերի խմբի անդամներից եմ ու առաջընթաց որոշակի գրանցել եմ այդ առումով, որպես սպորտում երբեք չեղած մարդ։ Անշուշտ շնորհակալ եմ դրա համար։ Խնդրեմ, քանի որ մեր թողարկումը տարվա վերջինն է, դուք հնարավորություն ունեք նաև շնորհավորել եւ ձեր մարզիկներին եւ բոլորին։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլորի գալիք նոր տարին ու սուրբ ծնունդը։ Ցանկանում եմ բոլորին այս նոր տարում լինեն առողջ, լինեն անհոգ, միշտ ուրախ, պոզիտիվ, ժպտար ու լինեն միշտ ուժեղ, թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես, քանի որ բոլոր խնդիրներն էլ լուծելի են լինում։ Եթե կա խնդիր ու կա լուծում, ապա ինչի պետք է անհանգստանանք, եթե խնդիրը լուծելի է։ Միշտ եղեք ուրախ, պոզիտիվ, հիշեք ամեն ինչ անցողիկ է ու վայելեք։ Ձեզ նույնպես շնորհավորում ենք, Գալիք Համանուրի և Սուրբ Ծննդի արթիվ, մաղթում հաղթանակներ և բոլոր նախանշած ծրագրերը, որպեսզի իրականանան։ Շնորհակալ ենք։ Միանալով զրուցակիցներից մաղթանքներին, ուզում եմ միայն հավելել, որ մեր մարզիկների հաղթանակները խաղաղ երկնքի տակ լինեն, որ նրանց ուժն ու պայքարելու ունակությունն անհրաժեշտ լինեն բարեկեցիկ կյանք ստեղծելու, այլ ոչ մարտի դաշտում։ Անցնող տարին թող իր հետ տանի բոլոր անհաջողություններն ու դառնությունները, բերելով միայն բարին, ջերմն ու լուսավորը։ Շնորհավոր Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։